Bjørn er jeg så ikke. Den er virkelig god, den er også for nogen, der ligger. Har jeg dig i mig, der er ikke så længe. Ej, hvad er det her? Nå vil jeg hænge.